здатну домагатися визволення як від польської, так і від московської влади. Був категоричним противником поляків. Ні під яким приводом не погоджувався, щоб Україна перебувала під польським протекторатом. З московським урядом постійно вів переговори, просив допомогти об'єднати Україну, визнати його гетьманом усієї України і лише на цій основі давав згоду перебувати під владою Москви, але при повному збереженні прав України. Щоб московський уряд не посилав в Україну своїх воєвод, не втручався у внутрішні справи і поводився з козаками, як і з вільними людьми. Петро Дорошенко чесно попереджав, що при незгоді Москви буде звертатися до Туреччини по підтримку цієї ідеї. Для Москви бажано було мати під своєю рукою всю Україну, але не під гетьмануванням такої сильної особистості, якою був Дорошенко. Москва розуміла, що за таких обставин об'єднана Україна може швидко визволитися від московської влади. Москва воліла мати справу з такими гетьманами України, які б стояли перед нею на колінах, і виконували щонайменше її вимоги, не ставлячи жодних умов. З цієї причини Москва відмовляла Дорошенкові, але заохочувала до подальших переговорів. Діям, спрямованим на воз'єднання України, зашкодила трагічна в історії українського народу подія. 30 січня 1667 року Московія і Польща таємно, за спиною українців, підписали Андрусівське перемир'я. Четверта стаття цієї угоди проголошувала, що Московія і Польща ділять між собою по Дніпру Україну навпіл. Правобережжя Польщі, лівобережжя з Києвом – Москві. Прагнучи розширити зону свого гетьманування, Дорошенко в 1667 році з військом у 24 тисячі козаків та декількома десятками тисяч кримських татар обложив польську армію біля Підгайців на Тернопільщині. У цей час кошовий отаман Сірко із запорожцями напав на Перекоп. І татари на знак протесту уклали з поляками сепаратний мир. Фактично Сірко заподіяв удар не по Перекопу, а по намірах Дорошенка. Це удар у спину. Дорошенко змушений був визнати своє підданство Польщі. А в цей час лівобережний гетьман Брюховецький заплутався у своїх стосунках із козаками та посполитими. Серед народу ширився рух проти Брюховецького. Ходили настрої перейти під владу Дорошенка. Брюховецький вдався до крайніх заходів. Повиганяв з лівобережних міст московських воєвод. Фізично знищував москвинів. Москва була шокована, адже вона так вірила Брюховецькому. Однак серед козацтва і посполитства Брюховецький все одно вважався зрадником, пособником Москви. Щоб порятуватися, Брюховецький погодився на пораду козацької старшини об'єднатися з Дорошенком і запросив його на лівобережжя в надії, що сам стане гетьманом. Коли ж під Гадячем козацькі загони Дорошенка і Брюховецького стали зближуватися, в лівобережному загоні несподівано виникла суперечка, і козаки забили Брюховецького. Таким несподіваним чином Дорошенко став гетьманом усієї України. Здавалося, одна частина ідеї об'єднання майже відбулася. Однак, як свідчать історики, У цей час приходить звістка –